غیر فانی بہار دیتا ہے، یعنی اللہ کی محبت میں دل کو بہار ملتی ہے، دل کو لذت ملتی ہے، جن کو اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوتی وہ خودکشی کر لیتے ہیں. تو حضرت والا کے اشعار ہیں، نفس اپنا جو مار دیتا ہے روح کو صد قرار دیتا ہے. بس نفس اپنا جو مار دیتا ہے روح کو صد قرار دیتا ہے، روح کو صد قرار دیتا ہے. شیخ کامل کے فیض کو دیکھو، رند کو بھی سوار دیتا ہے، رند کو بھی سوار دیتا ہے. نفس کو مارنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، باقی غصے کو پینا، غیبت سے بچنا، جیسے ہمارے حضرت ابھی 11 والی مجلس میں بیان فرما رہے تھے، غیبت کچھ لوگ بچ تو جاتے ہیں اور سننے میں سن لیتے ہیں، وہ سننا بھی حرام ہے، ایسے کرنا حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے. تو یہ نفس کو مارنا یہ اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوتا ہے، اور ان کو اپنے حالات کی اطلاع کریں اور جو بتائیں اس پر عمل کریں. جو پرچہ دیں اس کو معمولی مت سمجھیں، وہ پرچہ ہی شیخ کا مشورہ ہے، شیخ اتنا مصروف ہے بیچارہ، وہ کہاں تک سب کو لکھ لکھ کے جواب دے گا، سب کے پرچے بنائے ہوئے ہیں. غیبت کا پرچہ یہ ہے، ہاتھوں سے جوانی برباد کرنے کا یہ ہے، نیٹ سے بچنے کا یہ پرچہ ہے. شروع شروع میں تو جواب دے دیتا ہے، پھر اتنا رش ہو جاتا ہے کہ مشکل ہوتا ہے کہ بس پرچہ پڑھ لو. تو وہ پرچہ پڑھنا ہی اصل تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ گناہ چھوٹ جائے گا ہمارا. نفس اپنا جو مار دیتا ہے روح کو صد قرار دیتا ہے، روح کو ہزاروں سینکڑوں سکون مل جاتا ہے، روح کو صد قرار یعنی 100 دفعہ روح کو سکون مل جاتا ہے جو اپنے نفس کو مار دیتا ہے. اور یہ سب کیسے آئے گا؟ آگے فرمائے شیخ کامل کے فیض کو دیکھو، رند کو بھی سوار دیتا ہے. ماشاءاللہ، بالکل گنہگار انسان سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ بھی سوار جاتا ہے. پھر آگے فرما رہے ہیں، عشق تجھ پر ہو بارش رحمت، غیر فانی بہار دیتا ہے، غیر فانی بہار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا عشق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، اور یہ آتا ہے شیخ کی عشق سے، شیخ کی درد محبت، شیخ کو جس کا عشق حاصل ہو جائے، مردوں کو عورتوں کو جتنی زیادہ شیخ سے عقیدت ہوگی، تو عشق تجھ پر وہ بارش رحمت غیر فانی بہار دیتا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو اللہ نیک عمل کرے گا مرد یا عورت، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پھر ضرور مزیدار زندگی دیں گے. عشق تجھ پر ہو بارش رحمت غیر فانی بہار دیتا ہے، مزہ آتا ہے دل کے اندر نظر بچانے، کسی نے نہیں دیکھا چنچی میں نظر بچا لیا، بس میں نظر بچا لی، ایئرپورٹ پر، اسپتالوں میں، کالج میں، دفتر میں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. تو غیر فانی بہار دیتا ہے، یا ڈبل سواری پہ کسی دوست کے ساتھ جا رہے ہیں، آگے والا تو بدنظری کر رہا ہے اور پیچھے والا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اس پیچھے والے کو کیا پتا، ہمارا اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ نظر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں، نفس دشمن کی بات مت مانو، گل کے بدلے یہ خار دیتا ہے، گل کے بدلے یہ خار دیتا ہے. نفس دشمن کی بات مت مانو، گل کے بدلے یہ خار دیتا ہے. نفس دشمن کی بات مت مانو، سمجھ رہے ہو؟ نفس کہتے ہیں امی سے ابو سے بدتمیزی کر لو تو اس کی بات نہیں مانیں گے، ہمارے شیخ نے تو منع کیا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، والدین سے اوپ بھی نہیں کرو، اس لیے ہمیں بھی حکم ہے کہ بچوں اکریم اولاد کو اپنی اولاد کا احترام کرو، ان کو اللہ کی رحمت سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی، کچھ لوگوں کو اولاد بھی نہیں دی، اولاد بڑی ہو گئی، بھلے بات ہی ماننی میں ہے تو اللہ ہماری اولاد ہی ہے، محبت سے اس کو سمجھائیں گے، آؤ بیٹے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سر پہ ہاتھ پھیر کے اس کو محبت سمجھائیں گے. نفس دشمن کی بات مت مانو، گل کے بدلے یہ خار دیتا ہے. نفس کی بات مان لی، والدین سے بدتمیزی کر لی، تو بظاہر تو بڑا مزہ آیا، گل جیسے پھول بڑے مزے آ رہے ہیں، میں باڈی بلڈر ہوں، امی ابو بوڑھے ہو گئے ہیں، خوب بدتمیزی کروں. خار کیا ملے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، مفتی صاحب نے لکھا ہے ابھی حضرت کے پاس پرچہ ہے، جس نے بھی زندگی والدین کو ستایا موت نہیں آئی جب تک وہ جو ہے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، زندگی میں ہی عذاب اس کو آ جاتا ہے، زندگی میں کوئی نہ کوئی اس پہ عذاب آئے گا، کوئی پریشانی ضرور آئے گی. والدین کو ستانے والے کا عذاب دنیا میں ہی آتا ہے، اس لیے ابھی حیات ہے، ابھی حیات ہے باقی، ابھی میں زندہ ہوں، جلدی سے والدین سے معافی مانگنی چاہیے. ہر خط میں یہ ہوتا ہے جو عزت کو دعاؤں پہ لا کے اصلاح کرواتے ہیں، کہ اکثر لوگ جو ہے خواتین بھی اور مرد بھی اور جوان بھی وہ سب والدین کی سے بدتمیزی کرتے ہیں. اتنی دفعہ سمجھایا، اتنی دفعہ سمجھایا، بہرحال مایوس نہیں ہوں، ہمت کر کے والدین سے معافی مانگ کے جب اس کا غصہ آئے کسی اور کمرے میں چلے آئے، اور یہ سوچیں انہیں ابی ابو کے کتنے احسان آتے ہیں ہمارے اوپر. پھر آخری شعر، سیکنڈ لاسٹ شعر ہے، فرما رہے ہیں، عشق مجبور بے زباں ہو کر دیدہ عشق بار دیتا ہے، دیدہ عشق بار دیتا ہے. جب ظاہر سی بات ہے شیخ کتنا کہے گا، حضرت والا رحمۃ اللہ آخری حیات میں دیکھا، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو موجودہ شیخ کو بھی دیکھا، حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب اداموں کا تمہاری کہ بس آنکھوں سے خون جگر بہارے ہوتے ہیں. اتنی دفعہ سمجھایا ہے پھر بھی جب کوئی مرید عمل نہیں کرتا تو عشق مجبور بے زباں ہو کر دیدہ عشق بار دیتا ہے. ایک تو یہ والی بات ہوگی، اور دوسری یہ کہ اللہ کے عشق میں جلا بھنا دل ہے، اور جو ہے خاموشی میں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کے عشق میں بھی آنسو بہتے ہیں، اللہ کی محبت میں بھی آنسو بہتے ہیں. عشق مجبور بے زباں ہو کر دیدہ عشق بار دیتا ہے. آخری شعر، کیا ملے گا گناہ سے اختر، لعنتیں بے شمار دیتا ہے، لعنتیں بے شمار دیتا ہے. کیا ملے گا گناہ سے اختر، لعنتیں بے شمار دیتا ہے. گناہ سے کچھ نہیں ملے گا، لعنتیں ملیں گی، تو لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا وہ شخص، ایک مسلمان ہو کے امتی ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کوئی مرد یا عورت. کتنی بڑی بے غیرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، کان دیا، مسلمان بنایا، اہل اللہ سے جوڑ دیا، پھر بھی ہم لعنتی کام کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کا مزہ ہوتا ہے، پھر پریشانی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے شخص دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، گناہ سے بچنے میں تھوڑا بورنگ تو ہوگی لائف، تھوڑی سی ہوگی، پھر اس کو گناہ کے اندر موت نظر آنے لگے گی. شروع میں ظاہر سی بات ہے انسان کو گناہ کی عادت ہوتی ہے، فیس بک کی بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے، فیس بک کی عادت ہے، لڑکی کی دوستی یا والدین سے بدتمیزی یا غصے کا مریض ہے، بیگم سے اہلیہ سے بدتمیزی کرتا ہے، بار بار والدین سے بدتمیزی کرتا ہے، بڑی مشکل سے عادت چھوڑتی ہے، شیخ سے مضبوط تعلق سے تو یہ بھی عادت چھوڑتی ہے تو زندگی بورنگ سی لگتی ہے، تھوڑی سی لگتی ہے، پھر اس کو تھوڑی ہمت کر کے اگر اس پر عمل کر لے اس کے بعد مزہ آنے لگے گا گناہ کے اندر. ظاہر سی بات ہے عادت پڑی ہوئی نفس کو، نفسانی بندے ہم لوگ، نفس کو عادت پڑی ہے گناہ کی، بار بار فیس بک کی اور گندی تصویروں کی عادت پڑ گئی ہے. اصل میں عادت چھوڑنا چاہتے ہیں، نہیں چھوٹ رہی، تو شیخ کو بتا بتا کر نفلیں پڑھ پڑھ کے صدقے دے دے کے انشاءاللہ ایک دن چھوٹ جائے گی، اور اس کے بعد پھر بورنگ لائف لگے گی تھوڑی سی. ماشاء اللہ سر منڈا کے بھی وہ ظالم رہا، ہر ذرا ظالم رہا، حضرت والا فرماتے تھے کچھ لوگ ایسے حسین ہوتے ہیں، سر منڈا کے سر منڈانے پر بھی وہ ظالم رہا، حسن اس کا ہر طرح ظالم رہا. اتنے بوڑھے بوڑھے تو سر منڈا رہے ہیں اور آپ سے کیسے چلا کے آ گئے، آپ تو امرد ہیں، آپ کو سر منڈانا چاہیے، اس میں بھی تو نفس مٹتا ہے. ہمت کریں, سنیں کیا مسئلہ ہے, لوگ مذاق اڑائیں تو اڑائیں, اب جب اللہ کے رستے میں قدم رکھا ہے تو مردانہ وار نفس پہ حملہ کریں, بس اب تو لوگوں کی باتیں سننی سننی ہیں, جیسے شیخ کہیں اس پہ جان لگا کے عمل کرنا چاہیے. آج بہت دل چاہ رہا تھا, بہت عرصہ ہو گیا کہ مرحومی رحمۃ اللہ کے درس مثنوی سے کچھ پڑھ کے نہیں سنایا, بہت مزہ آتا ہے اس کے اندر. شروع میں بہت پڑھتا تھا میں اس کو, ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا, کوئی بھی کتاب کا صفحہ کھل جاتا درس مثنوی کا اس میں پڑھتا تھا, بڑا مزہ آتا تھا. مرحومی حضرت والا کے درس مثنوی ہے, جو اس کو پڑھ لے گا اس کے سینے میں اللہ کی محبت کے عشق کی آگ لگ جائے گی. فرماتے ہیں مولانا رومی رحمت اللہ, سوئے آہوئے بسیدی تافتی, مولانا رومی فرماتے ہیں تم ہرن کی تلاش میں دوڑے ناز کے ساتھ آج کہ آج ہم ضرور ہرن کا شکار کریں گے, لیکن تمہارا ناز ٹوٹ گیا اور اچانک تم نے اپنے آپ کو دیکھا, ایک جنگلی سور نے جھاڑی سے نکل کر تم کو منہ میں دبا لیا اور اپنے بڑے بڑے دانتوں سے تمہیں چبانے لگا. تو مولانا رومی فرماتے ہیں ایسے ہی باز سالک نسبت معلّہ حصول دولت تعلق معلّہ کے لیے شیخ سے وابستہ ہو کر ذکر و عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تاکہ اللہ کے قرب کا ہرن حاصل کریں, مگر نفس و شیطان جنگلی سور کی طرح کسی معشوق کے مجازی کے عشق میں مبتلا کر دیتے ہیں. شیطان تو نفس کو اکسا کر چلے جاتا ہے, پھر نفس کا جنگلی سور اس کو اپنے منہ میں چباتا رہتا ہے اور بجائے اس کے کہ مولا تک پہنچتا کسی مرنے والی لاش پر فدا ہو جاتا ہے. یعنی کسی لڑکی یا امرت نوجوان مرد کی محبت میں مبتلا ہو کر پیشاب اور پخانے کے مقام پر انتہائی ذلت اور پستی کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز ضائع کر کے خسرت دنیا اور آخرہ کا مزداق بن جاتا ہے. بہت گہری بات ہے حضرت نے فرمائی, اس کو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارے دل میں اتر جائے. ایسے ہی بعض لوگ اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے اور تعلق معلّہ کے لیے کسی شیخ سے وابستہ ہو کر ذکر و عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تاکہ اللہ کے قرب کا ہرن حاصل کریں, مگر نفس و شیطان جنگلی سور کی طرح کسی معشوق کے مجازی کے عشق میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس میں معشوق کے مجازی میں سب آ گئے, غصے کا جو مریض ہے وہ اپنے کو یہی سمجھے کہ غصے کے مریض میں مبتلا ہو جا کر دیتے ہیں اس کو, یا کوئی اور بھی جو اس کا جو مرض ہے وہ فیس بک کا ہے, یوٹیوب کا ہے, انٹرنیٹ کا ہے, تو وہ اس میں مبتلا کر دیتا ہے جنگلی سور نفس و شیطان. تو شیطان تو نفس کو اکسا کر چلے جاتا ہے, شیطان نفس کو اپنا خلیفہ بنا کے چھوڑ دیتا ہے اور نفس پھر اس کو بار بار اکساتا ہے, پھر نفس کا جنگلی سور اس کو اپنے منہ میں چباتا رہتا ہے اور بجائے اس کے کہ مولا تک پہنچتا کسی مرنے والی لاش پر پیدا ہو جاتا ہے. اور یعنی کسی لڑکی یا امرت نوجوان مرد کی محبت میں مبتلا ہو کر پیشاب اور پخانے کے مقام پر انتہائی ذلت اور پستی کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز ضائع کر کے خسرت دنیا والا آخرہ کا مزاق بن جاتا ہے. دنیا میں بھی نامراد اور آخرت میں بھی نامراد. نفس کا مزاج طبیعتاً کرگسی ہے, نفس بالطبع کرگس ہے یعنی مردہ کھانے والا ہے, بڑی مشکل سے اس کو پاکی ملتی ہے. ایک زمانہ چاہیے اللہ سے روتے ہوئے. السلام علیکم, بہت خوش ہوئی, میں آپ کو میسج کرنا تھا فون ہی, میں کہا چھوڑو خود ہی رابطہ کرے گا, آپ خود ہی آ گئے ماشاء اللہ. کبھی کہا شیخ جو ہے ناز دکھا سکتا ہے اس معاملے میں. تو بڑی مشکل سے اس کو پاکی ملتی ہے, ایک زمانہ چاہیے اللہ سے روتے ہوئے اور شیخ کی خدمت کرتے ہوئے. دیکھیے بہت پیاری بات ہے, حمزہ شور نہیں مچاؤ, آپ اسی بات پر آئے تھے نا, یہ ٹرافی اس کے بعد چیز ملے گی نا آپ کو, ابھی شور نہیں مچاؤ, آرام کرنے کا موقع دیا آپ آرام کریں. بڑی مشکل سے نفس کو پاکی ملتی ہے, غور سے سنیں آپ, طبیعت صحیح ہے نا, کھا پی کر آئے ہوں, صحیح. بڑی مشکل سے نفس کو پاکی ملتی ہے, ایک زمانہ چاہیے اللہ سے روتے ہوئے شیخ کی خدمت کرتے ہوئے اور اس کی دعائیں لیتے ہوئے. سبحان اللہ, سمجھ رہے ہیں آپ لوگ سب, یہ بہت غور سی بات ہے, اپنے شیخ سے یہ چیزیں لیں حاصل کریں. مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم اپنے پیارے شیخ سے. بڑی مشکل سے نفس کو پاکی ملتی ہے, ایک زمانہ چاہیے اللہ سے روتے ہوئے شیخ کی خدمت کرتے ہوئے اور اس کی دعائیں لیتے ہوئے. مالک کا جب فضل ہو جاتا ہے, کیونکہ شیخ پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں, جب اس کی خدمت کریں گے ہم پہ بھی رحمتیں برس جائیں گی. مالک کا جب فضل ہو جاتا ہے تب جا کر پھر مردہ خوری سے اس کو نجات ملتی ہے اور اس کی کرگسیت شاہبازیت سے تبدیل ہو جاتی ہے. جب یہ تبدیلی ہوتی ہے, اس مقام تبدیلی کو مولانا رومی فرماتے ہیں شیخ کی دعاؤں سے اور طالب کی ہمت اور ارادے سے, جب اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اس سالک کو غیر اللہ سے نجات مل جاتی ہے. ایسی باتیں تو آپ خوب کر لیتے ہیں بیان, اتنی مشکل مشکل لوگوں کو سمجھاتے ہیں, آسان اردو میں سمجھایا کریں اس کو. آسان مطلب شیخ کی دعا, شیخ روئے گا, ہر شیخ اپنے دوستوں کے لیے روتا ہے, اور طالب کی ہمت اور ارادے سے. مرید کا ہمت اس کو اللہ تعالیٰ جو دیے استعمال کرے کہ بس آج سے میں ایک غیبت بھی نہیں کروں گا, ایک غیبت بھی نہیں سنوں گا, اور ارادہ بھی کرے اور ہمت بھی کرے. جب اللہ کا فضل ہو جاتا ہے سالک کو غیر اللہ سے نجات مل جاتی ہے, تب فرماتے ہیں اب پھر اب مزہ آئے گا اس کو. باز سلطانم گشم نیکو پیم فارغ از مردارم و کرگس نیم. فرماتے ہیں کہ میں اپنے سلطان کا, اپنے اللہ کا باز شاہی ہو گیا ہوں, ان کے قرب سے مشرف ہو گیا ہوں, اور لذت قرب یار نے مجھے بیگانہ اغیار کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے میں تمام گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں, اور توبہ کی سواری عجیب سواری ہے جس پر بیٹھ کر ہر شخص پستی سے پھر بلندی کی طرف اڑ سکتا ہے. مایوس نہ ہوں, توبہ بہت زبردست سواری ہے. آگے حضرت والا نے خود ہی فرمایا کہ توبہ کی سواری عجیب بابرکت سواری ہے جو گنہگاروں کو ایک سیکنڈ میں گناہ کی ذلت کے غار سے نکال کر اللہ کے بارگاہ قرب میں پہنچا دیتی ہے. گنہگاروں کے آہو نالوں سے دریائے رحمت میں اس طرح جوش آتا ہے کہ کافر ست سالہ دم میں فخر اولیاء بن جاتا ہے. جیسے ہمارے حضرت کا جمعرات کا بیان بڑا زبردست ہوا, جاندار شاندار اور بہت درد دل سے ڈوبا ہوا, تو ماشاءاللہ 17 لوگوں نے ابھی تک اسلام قبول کر لیا اور اللہ کی رحمت جوش میں آئی. تو جوش میں اور وہ جو جس کا نام مدثر تھا اس نے ہمارے حضرت سے فون پہ کل بات بھی کی اور عجیب عجیب القابات لگائے. تو جوش میں آئے جو دریا رحم کا گبر صد سالہ ہو فخر اولیا. حدیث قصی میں ہے لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین. گنہگاروں کا رونا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی بلند آوازوں سے زیادہ محبوب ہے. اے جلیل عشق کے گنہگار کے ایک قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے 100 دانوں پر. تو رومی فرماتے ہیں توبہ کی برکت سے اب میں نیک ہو گیا ہوں اور مردہ کے عشق و محبت سے پاک ہو گیا ہوں. اے دنیا والوں اب میں گد نہیں ہوں, اب میں کرگس نہیں رہا, اب میں حی قیوم کے قرب اعلیٰ سے مشرف ہوں اور کرگسی صفت سے مجھے اللہ پاک نے پاک فرما دیا ہے. باز سلطان اور ہوتا ہے پھر وہی دوسروں کا شکار کر کے انہیں سلطان تک لے جاتا ہے. کرگس نہیں لے جا سکتا, لہٰذا باز شاہی سے دوستی کرو, وہ تمہیں سلطان تک پہنچا دے گا. اور اگر کرگس سے دوستی کرو گے تو وہ تم کو لے کر کسی مردار کے پاس پہنچا دے گا. اس لیے مولانا امی فرماتے ہیں باز شاہی یہ جو ہے زبردست پرندہ ہوتا ہے, یہ ڈائریکٹ آنکھوں کا شکار کرتا ہے, ہرن کا شکار اور تازہ تازہ خون پیتا ہے, اور کرگس جو ہے مردے کا شکار کرتا ہے. تو فرماتے ہیں مولانا امی, صحیح ہے نا, صحیح ہے, مطلب تو یہی ہے نا. آگے فرماتے ہیں یار مغلوبہ مشوہی اے غوی, یار غالب جو کہتا غالب شوی. یعنی خبردار, غوی معنی نادان بیوقوف سرکش, اور ہی معنی خبردار. یعنی اے بیوقوف اور نادان جو خود نفس و شیطان سے مغلوب ہیں ان کو اپنا یار مت بناؤ. جو لڑکی یا لڑکے کو یار بناتا ہے یا اپنے کسی یونیورسٹی کے دوست کو یا کوئی عورت ہے اور کسی نفس پہ چلنے والی عورت کو جو بے پردہ ہے اس کو یار بناتی ہے, تو خود وہ جو جس عمل میں وہ مبتلا ہے تو ہم بھی اسی عمل میں مبتلا ہو جائیں گے. جو پیر عورتوں سے ٹانگے دبا رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں, سٹے کا نمبر بتا رہے ہیں, تبلا اور ڈھولک پر قوالی سن رہے ہیں, نہ نماز ہے نہ روزہ, یہ تو خود مغلوب ہیں, نفس و شیطان کے ایجنٹ ہیں. ان کے قریب بھی مت جاؤ ورنہ تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے. لہٰذا ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ جو کہ اپنے نفس کے رذائل پر غالب آ چکے ہیں. ایسے لوگوں کو دوست بناؤ جو کہ اپنے نفس کے رذائل پر غالب آ چکے ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کو دوست بناؤ جو اپنے نفس کے رذائل پر غالب آ چکے ہیں, جیسے ہمارے حضرت والا ہیں. اگر تم کو اپنے نفس پر غالب ہونا ہے تو ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو جو اپنے نفس پر غالب آ چکے ہیں, تو غالب کی صحبت تم کو غالب کر دے گی. میں یہ والا غالب نہیں ہے شرابی تھا, تو بلکہ یہ اللہ یعنی اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جائے گا اس کے اوپر. یعنی ان کی صحبت کی برکت سے تم بھی اپنے نفس پر غالب ہو جاؤ گے. حکیم الامت نے واعظ میں اس مضمون کو بیان فرمایا, ایک آدمی ایک نواب صاحب کے ملازم تھا اور بیگمات کی خدمت اس کے سپرد تھی. کئی سال تک عورتوں میں رہا, باہر نکلا ہی نہیں. ایک دن محل میں ایک سانپ نکل آیا تو بادشاہ کی بیویوں نے کہا, ارے بھائی کسی مرد کو بلاؤ, کسی مرد کو بلاؤ جو اس کو مارے. تو مرد بھی چیخنے لگا, ارے بھائی کسی مرد کو بلاؤ, کسی مرد کو بلاؤ. بیگمات نے کہا, آپ بھی تو مرد ہیں. کہا, واللہ کیا میں بھی مرد ہوں. حضرت نے فرمایا, صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے, اس ظالم کو اپنا مرد ہونا بھی یاد نہیں رہا. کیا حال ہے بھائی, ٹھیک ہے, مجلس کے دوران میں سلام نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی ادب ہے, آ کے چپ چاپ بیٹھ جانا چاہیے. جوتیوں میں جگہ مل جائے جوتیوں میں بیٹھ جانا چاہیے تھا, مگر ایسا تو نہیں ہے, بتا رہا ہوں. اب ایک واقعہ سن لیں غور سے, ٹھیک ہے؟ وقت پہ آنا چاہیے. اب لگتا ہے آپ دفتر بھی دیر سے جاتے ہوں گے, ڈھائی بجے کا وقت ہے, تین بجے پانچ منٹ باقی ہیں جب آ رہے ہیں. کوئی خیر شرعی عذر ہوگا, مگر کیونکہ ہماری ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات ہوتی ہے اس لیے بول رہا ہوں. ہمارے حضرت کی مجلس میں بھی جاتا ہوں, مجھے بھی کبھی دیر ہوتی ہے, اللہ مجھے بھی معاف فرما دے. مگر جو مہینے میں ایک دفعہ آ رہا ہے, ہفتے میں ایک دفعہ, اس کو تو وقت پہ آنا چاہیے. سارے کام مجھے بھی کام ہوتے ہیں اتوار کے دن, ٹھیک ہے؟ آپ سے اتنے دنوں بعد ملاقات ہوتی ہے تو کلاس لینی پڑتی ہے تھوڑی سی. دو بجے ہوتی ہے, جو بھی ہے وقت پہ آنا چاہیے. تو فرمایا کہ ایک نواب صاحب کا ملازم تھا, بیگمات کی خدمت اس کے سپرد تھی, کئی سال تک عورتوں میں رہا, باہر نکلا ہی نہیں. ایک دن محل میں ایک سانپ نکل آیا تو بادشاہوں کی بیویوں نے کہا, ارے بھائی کسی مرد کو بلاؤ جس کو مارے. تو مرد بھی چیخنے لگا, ارے بھائی کسی مرد کو بلاؤ. تو بیگمات نے کہا, آپ بھی تو مرد ہیں. تو فرمایا کہ واللہ میں بھی مرد ہوں کیا. حضرت نے فرمایا, صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ ظالم کو اپنا مرد ہونا بھی یاد نہیں رہا, اس لیے دیہات میں رہنے کو ظلم کہا گیا. دیکھیے مشکات شریف کی روایت ہے, حدیث شریف میں ہے کہ من سکن البادیہ جفا, جو گاؤں میں رہتا ہے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا, کیونکہ گاؤں میں اکثر مدارس اور دارالعلوم نہیں ہوتے, وہاں بڑے بڑے علماء بزرگان دین نہیں رہتے, علمی ماحول نہیں ہوتا ہے, زیادہ تر جوہلا میں رہنا پڑتا ہے, وہاں دین سیکھنے کا اور دینی کام کرنے کا موقع نہیں ہوتا. اس لیے شہر میں رہنے میں خیر ہے, جہاں بڑے بڑے علماء ہوں وہاں دین کی خدمت کا زیادہ موقع ملتا ہے. اس لیے حضرت والا گلشن اقبال میں آ گیا تھا کراچی, وہ بھی گلشن اقبال میں. تو سورہ یوسف کی تفسیر میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ گاؤں سے جب شہر میں آ گئے تو انہوں نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. سبحان اللہ, یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھی. یوسف, سورہ یوسف کی تفسیر میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ماں باپ گاؤں سے جب شہر میں آ گئے تو انہوں نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. مفسرین لکھتے ہیں, شہری زندگی کے گاؤں کی زندگی سے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گاؤں میں جسمانی عافیت بھی نہیں ہوتی اور دین کی ترقی بھی نہیں ہوتی. جو خود بھی بڑا اللہ والا ہوگا آہستہ آہستہ کمزور ہو جائے گا, کیونکہ اسے میدان نہیں ملے گا دین پھیلانے کا. گاؤں میں نماز با جماعت تک کی پابندی نہیں ہوتی, بس دن بھر اپنی کھیتی باڑی کر کے آئے اور رات کو الگ الگ نماز پڑھ کے سو گئے. اور اگر چلیں یہ سب ہو بھی رہا ہے تو ایک تو جو ہے وہاں پہ گاؤں میں, کیونکہ وہی ایک اللہ والا ہے, اس کو اور اس سے بڑے نظر نہیں آ رہے, تو اپنے تقویٰ پہ راضی ہو جائے گا اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا, اور اس کو وہ علمی سمجھ دینی سمجھ کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے وہاں پہ. جو ہمارے یہاں کراچی کے علماء اور مشائخ میں ہیں وہ گاؤں والے علماء تھوڑی ہیں. ہم ان کی ادب تو کریں گے, میں بتا رہا ہوں یہ وہ بات جو یہاں کے علماء اور مشائخ میں ہیں وہ گاؤں والے علماء تو نہیں ہے, جو ہمارے حضرت والا میں ہیں ماشاء اللہ. اس شعر میں مولانا نے اللہ کی قدرت قاہرہ اور تصرفات عجیبہ کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ مثل ہرن کے شکاری بعض سالکین اللہ کے حصول کے لیے, اللہ کے تعلق کے لیے سلوک طے کرنا شروع کرتے ہیں, لیکن ناز و تکبر کے سبب خود نفس کے جنگلی سور کا شکار ہو جاتے ہیں, اور عشق مجازی کے عذاب میں مبتلا ہو کر اللہ تک نہیں پہنچ پاتے. اس لیے مولانا رومی نصیحت فرماتے ہیں, ناز و نخرے مت کرو, اپنے کو حقیر اور ذلیل و کمزور سمجھو, اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پناہ مانگتے رہو کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجیے, اپنی منزل قرب تک رسائی نصیب فرمائیے. اور دوسرے شعر میں مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات اور قدرت قاہرہ کو بندوں کے ناز و تکبر کی شکست اور ریخت کے لیے مولانا شعر میں دوسری مثال سے بیان فرما رہے ہیں, اے شخص تو نے تیر تو دانی طرف چلایا, سیدھی ہاتھ کی طرف چلایا, مگر تو نے دیکھا کہ تیرا وہ تیر بائیں طرف اڑا جا رہا ہے. مطلب یہ کہ تم اللہ کی قدرت سے دعا و تضرع نہیں کرتے ہو بلکہ ناز کرتے ہو اپنے کمالات پر. بس اے سالک تجھے اپنے تدبیر پر ناز نہیں کرنا چاہیے, تدبیر کا مفید نتیجہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے, لہٰذا تم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تیر مارنا چاہیے تھا کہ اللہ میرا تیر میری منزل تک پہنچا دیجئے, یعنی میری تدبیر کو اپنی منزل قرب تک رسائی نصیب فرمائیے, اور عجب اور کبر سے تحفظ فرمائیے. عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, اور کبر کہتے ہیں کسی بھی انسان کو حقیر سمجھنا. یہ بڑی خطرناک مرض ہے. اور حضرت والا ہمارے بہت پیارے شیخ فرما رہے ہیں آج کل کہ بہت عرصے شیخ کی صحبت جب میں رہتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کبر ہے میرے اندر, ورنہ احساس بھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. عجب اور کبر سے تحفظ فرمائیے, کیونکہ عجب اور کبر کی نحوست سے جب اللہ کی رحمت اور نصرت ہٹ جاتی ہے تو تدبیر کا اثر الٹا ہو جاتا ہے. اللہ. اور فرمایا خود بینی اور تکبر کی نحوست سے قلب کی بصیرت میں فساد آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بصارت فاسد ہو جاتی ہے. ایسا شخص حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے. خود بینی کہتے ہیں بس اپنی بس میں ہی چمک جاؤں, اپنے اوپر ہی نظر ہو اس کی اور کسی اور پہ نظر نہ ہو, کہ میں ہی سب کچھ ہوں, مجھ سے دین کا کام ہو رہا کسی سے نہیں ہو رہا. اور اہل اللہ اور مقبولان بارگاہ کے چہرے انور بدبختوں کو منحوس اور برے نظر آتے ہیں, اور اہل باطل کے چہرے ان کو محبوب اور منور معلوم ہوتے ہیں. اس ابتلا کا سبب ان کے باطن کا کبر اور اعراض ہوتا ہے. بل تبع اللہ علیہا بکفرہم, ان کے مسلسل کفر اور کفر پر ہمیشہ قائم رہنے کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اور یہ ظلم نہیں ہے کیونکہ ان کا ارادہ ہی نہیں ہوتا حق کو قبول کرنے کا, اس لیے مہر لگا دی گئی. لہٰذا یہ عذاب و قہر ہے جو انبیاء اور اولیاء کے چاند جیسے چہروں کو ڈرانی شکل دکھاتا ہے اور کفر کے تاریک کنویں کو خوشنما باغ دکھاتا ہے. فرمارے ہم سری با انبیاء برداشتن, سنا ہوا ہے دوبارہ سن لیں, اولیاء را ہمچوں خود پنداشتن, اپنی شقاوت اور بدبختی کے اندھے پن اور قلبی فساد عجب اور تکبر کے سبب انبیاء کی برابری کرنے لگے, کچھ لوگ برابری کرنے لگے, اور اولیاء اللہ کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور ان کو اپنی طرح قیاس کیا. جیسا کہ حکایت ہے ایک حفشی نے جنگل میں ایک آئینہ گرا ہوا دیکھا, اس کے اندر اپنی کالی صورت, لمبے لمبے دانت اور موٹے موٹے ہونٹوں کو دیکھ کر آئینے کو گالی دے کر کہا کمبخت بس صورت منحوس, تیری ایسی بھدی شکل ہے, جبھی تو جنگل کے ویرانے میں کسی نے تجھے پھینک دیا ہے. اگر حسین ہوتا تو گھروں میں لوگ تجھ کو آراستہ کر کے رکھتے. اس ظالم کو خبر نہیں تھی کہ اس آئینے میں خرابی نہیں تھی بلکہ اس کو اپنی ہی صورت کا عکس تھا, اس کی اپنی ہی صورت کا عکس تھا. چنانچہ بصیرت کے اسی اندھے پن کے سبب ابو جہل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہایت برا نظر آتا تھا, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت صحیحہ یہ فیصلہ کر رہی تھی کان الشمس تجری فی وجہی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں مجھ کو آفتاب چلتا ہوا نظر آتا تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور شامت عمل سے بھی ڈرنا چاہیے. جب اللہ کا قہر نازل ہو جاتا ہے تو اسی طرح اولیاء کی معرفت بھی نہیں ہوتی. خصوصاً اللہ سے اپنے شیخ کی محبت اور عزبت مانگنی چاہیے, کیونکہ اگر اپنے شیخ کو حقارت سے دیکھے گا تو وہ شخص کبھی فلا نہیں پا سکتا. اور کوئی حقارت والی بات کرے تو اس کو صاف صاف کہہ دے کہ میں اپنے شیخ سے اس طرح کی بات میں اپنے شیخ کے بارے میں نہیں سن سکتا. ملا علی سننا دلیل ہے کہ اس کے دل میں بھی حقارت ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ فرماتے ہیں من اعتراض علی شیخہ و نظر الیہ احتقارا فلا یفلح ابدا, جس نے اپنے شیخ پر اعتراض کیا اس کو احتقارانہ نظروں سے دیکھا حقیر سمجھا. شیخ کو کیا حقیر سمجھے گا, اپنے آپ کو حقیر سمجھنا چاہیے, شیخ کو حقیر سمجھنا بیوقوف ہے. تو یہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ایسے ہی جب کسی حسین کو دیکھ کر نفس میں خوشی کی لہریں اٹھیں تو اللہ سے فوراً ڈر جاؤ. ایک دم حضرت والے دیکھیں ٹاپک بدل دیا عجیب یہ ہے. حسین کسی لڑکے یا لڑکی کو دیکھ کے یا بورڈ دیکھ کے, سائن بورڈ یا فیس بک یوٹیوب دیکھنا تو جائز ہی نہیں. کسی حسین کو دیکھ کر نفس میں خوشی کی لہریں اٹھیں یا گناہ کو دیکھ کے خوشی کی لہریں اٹھیں تو اللہ سے فوراً ڈر جاؤ. اور یہ سمجھ لو یہ وہی کنویں کا اندھیرا ہے جو تکلیف ابصار سے بہترین باغ معلوم ہو رہا ہے. اس سے توبہ کرو, کیونکہ گناہ سے خوش ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی ہے. جب نفس کسی حسین کو دیکھ کر خوش, آپ جو ہے ادھر پیچھے بیٹھ جائیں, بالکل گھسنے کی ضرورت نہیں, حضرت لڑکے ادھر پیچھے جائیں, شاباش. اور اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے. بس ٹھیک ہے ماشاء اللہ, پڑھ ہم کہہ رہے ہیں آپ یہیں پڑھیں ٹھیک ہے, دور رہنا چاہیے. اس میں میرا بھی فائدہ, آپ کے داڑھی ہو رہی ہے. حضرت والا نے ایک کل پرسوں کھڑا کیا تھا نا ایک آدمی کو, عشاء والی مجلس میں آپ تھے, وہ بالکل مننے سے تھے, اس وقت سے آ رہے تھے. پھر جو جوان ہوئے امرت تھے, حضرت والا ان کو دیکھتے نہیں تھے. ہمارے شیخ حضرت فیروز عبداللہ مہمان صاحب, حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ مہمان صاحب, تعاون کا عالیہ, اب تو ماشاء اللہ خوب داڑھی بھی ہو گئی, شادی بھی ہو گئی. جو ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ایک سندھی بولنے والے ہیں, ان کے بیٹے, تو اب وہ ماشاء اللہ بالکل سامنے بیٹھتے ہیں. چند دن کی بات ہے, پھر اللہ سے دعا بھی کرو اچھا سا تیل لگاؤ, داڑھی آ جائے جلدی جلدی. تو جب نفس کسی حسین کو دیکھ کر خوشی امپورٹ کرے, درامت کرے, جو حرام خوشیاں بدمستیاں آئیں تو نظر ہٹا کر, یعنی کہ نظر دیکھ کے, نظر ٹھہرا کے, نظر ہٹا کر نفس کو کوئی تکلیف دے بات یاد دلاؤ, دوزخ کی آگ کا تصور کرو، قبر کی منزل یا قیامت کی پیشی کو یاد کرو، یا تنہائی میں جا کر اپنی کھوپڑی پر تین جوتے لگا لو کہ کیوں خوش ہوا. اب دوبارہ سنیے، کیونکہ مردوں کے بھی آتے ہیں، عورتوں کی خود لذتی کی بیماری ہوتی ہے، مردوں میں بھی عورتوں میں. حرام ہے یہ بالکل، چھپ چھپ کے گناہ کرنا ان مردوں، کسی ان مومن مرد مجاہد کا کام نہیں ہے. ماشاءاللہ مسلمان بنایا، چھپ کے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. تو اس بھی یہی کرے وہ شخص، عشق مجازی کی تباہ کاری حضرت والا کی کتاب ہے، ایسا نوجوان مرد یا عورت جہنم کا مراقبہ کرے، اس کی آگ کا تصور کرے، قبر کی منزل یاد کرے، اس میں سب لکھا ہوا ہے، تاکہ کم از کم اس گناہ سے، دوزخ کی آگ کا سوچے گا تو پھر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. تھوڑی دیر یاد کر لیا کرے ایسا شخص. تو جب نفس جو ہے کسی حسین کو دیکھ کر خوشی امپورٹ کرے، درآمد کرے، جو حرام خوشیاں بدمستیاں آئیں تو نظر ہٹا کر نفس کو کوئی تکلیف دے بات یاد دلا دو. دوزخ کی آگ کا تصور کرو، قبر کی منزل یا قیامت کی پیشی کو یاد کرو، یا تنہائی میں جا کر اپنی کھوپڑی پر تین جوتے لگا لو. واش روم تو خیر نہیں جاؤ، کمرے میں چلے جاؤ، واش روم جا کے تو بدتمیزی شروع ہو جائے گی اور کمینہ بن شروع ہو جائے گا. کسی دوسرے کمرے میں جا کے اپنی ٹوپی اتار کے جو جوتے لگاؤ تین دفعہ نفس کو، اور اس سے بولو کیوں خوش ہوا ہے ظالم گناہ سے. نفس کو فوراً اتنا غم دو کہ توازن اور بیلنس صحیح ہو جائے. غم پہنچانے کا ایک اور راستہ بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ بعض وقت نفس جو ہے دوزخ اور عذاب قبر قیامت کی پیشی سے بھی متاثر نہیں ہوتا، بالکل پاگل ہو جاتا ہے، شہوت کی ایسی آگ لگی ہوتی ہے بالکل پاگل ہو جاتا ہے. لہذا اس نفس کو غم دینے کا بہترین مجرب علاج مشائخ نے بتایا، فوراً وضو کرو، 10 رکعت نفس سے پڑھوا لو، بس یہ رکعت سارے مراقبوں سے بھاری پڑیں گی، اور کچھ پیسہ بھی جو پاکٹ منی ملتی ہے سارا جو ہے صدقہ کر دو. سارا ایسی ہمیشہ گناہ کرتے رہتے ہیں چھپ چھپ کے، شیخ سے پوچھ لیں مگر. پھر شیطان بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے کہ اس سے بد نظری تو میں نے کرائی، اور میں نے کوشش کر کے فوکس ڈالا اس حسین کے چہرے پر، مسمریزم کیا جس سے وہ 4 آنا حسن کو 16 آنا نظر آیا، لال لال گالوں کو اور زیادہ لال دکھا کر لالوں کو لالا زار بنا دیا، اور یہ لالے جان کے چھالے ہیں جس سے ان کی جان کے ہی لالے پڑ گئے، لیکن اس نے اشبار آنکھوں سے توبہ کر لی اور توبہ سے خطا معاف ہو گئی. 8-10 رکعت مزید پڑھ لیے اور کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیا جس سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ان صدقت تطفی غضب رب بھی او کما قال علی صلاۃ والسلام، کہ صدقہ جو ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، پالنے والے کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ سب نیکیاں مستضاد اس کے نام اعمال میں چڑھ گئیں، لہذا شیطان کہتا ہے میرا بزنس تو یہاں بالکل لاس میں جا رہا ہے بھائی، لہذا توبہ کرنے والے کا تعاقب چھوڑ دیتا ہے. اس لیے جیسی گناہ ہو جائے 10 رکعت نفل پڑے اور کچھ ایسے اتنے پیسے صدقہ کرے اس سے نفس کو تکلیف پہنچ جائے. جیسے 1000 روپے پاکٹ منی ملتی ہے ابو سے، کسی کی تنخواہ زیادہ 1,00,000 روپے ہے تو 10,000 روپے خرچہ کرے صدقہ کرے تاکہ آئندہ اس گناہ سے بچ جائے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مائک لگا ہوا ہے تو اب تو صاف آواز آتی ہوگی. شیخ کے مشورے سے گناہ کے چھوڑنے کے لیے صدقہ کرنا نہایت مفید ہے. ایک شخص UP میں کپڑا بیچتا تھا، میرا پیر بھائی تھا، اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ اس نے حضرت مولانا شاہ ابراؤ الحق صاحب سے گزارش کی کہ حضرت مجھے بد نظری کی سخت عادت ہے. دیکھیں یہ ہوتے ہیں اللہ والے جن کو بننا ہوتا ہے، کھل کے اپنا مرض بتا دیتے ہیں. اس فقیر نے بہت اپنے مرض اپنے شیخ کو بتائے، پھر حضرت والا کو بھی بتائے، بہت کم بتانے کی توفیق میں الحمدللہ ہوئی، مدینہ شریف میں حضرت والا رحمۃ اللہ کو بتایا، پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو بتایا، موجودہ شیخ کو بتاتا ہوں. نفس کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے مگر حضرت بھی حیران ہوتے ہیں، تم بیان کرنے والے تمہاری یہ عادت ہے، مگر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں عزت کو دو پہ لگا کے تاکہ ہم لوگ بھی اصلاح کروائیں. تو شیخ اگر حیران ہوتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس حضرت آپ اصلاح فرما دیے، مجھے تو اللہ والا بننا ہے، یہ گناہ کی عادت مجھ سے چھوٹ جائے. مگر اللہ والوں یا ان کے غلاموں اپنے شیخ کے گناہ کو اپنے اوپر قیاس مت کریں. شیخ کا گناہ جو شیخ اللہ والے ہوتے ہیں ان کا کچھ اور معاملہ ہوتا ہے، وہ ان کا گناہ کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے گناہ تو چھوٹے یہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اللہ والوں کی تو نیکیاں بھی وہ نیکیوں پہ رو رہے ہوتے ہیں. بہرحال تو وہ پیر بھائی تھا حضرت والا کا، اس نے واقعہ سنایا کہ اس نے حضرت مولانا شاہ ابراؤ الحق صاحب سے گزارش کی کہ حضرت مجھے بد نظری کی سخت عادت ہے، میرا کپڑے کا کاروبار ہے جہاں اکثر عورتیں ہی خریدنے آتی ہیں، وہ ہر کپڑے میں فی نکالتی رہتی ہیں، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں وہ خرابی ہے، اس سے بات بھی کرنا پڑتی ہے. تو ہردوئی نے فرمایا نظر نیچی کر کے سودا دے دو، ان کو غور سے مت دیکھو، جیسے ریل گزرتی ہے تو درختوں کو تو دیکھتے ہیں مگر پتے نہیں گنتے، ایسے ہی تم اچٹتی پچٹتی سطحی نظر ڈالو کہ حسن کا ادراک نہ ہو، اور اس کی ناک کے اٹھان کی پیمائش مت کرو، آنکھوں کو مت ناپو کہ کتنی بڑی ہیں. پھر توبہ استغفار بھی کر لو, اگر بدنظری ہو جائے تو 5 روپیہ فی نظر صدقہ کرو. مگر یہ اس زمانے کا تھا, بہت پرانی زمانے کی بات ہے, اب 5 روپے سے کام نہیں چلے گا. اور صدقہ جو ہے میرے مدرسے میں بھیجو, کیونکہ بعض وقت میں وہ ظالم صدقہ بھی انہی معشوقوں پر خرچ کرتا ہے. جو صدقہ جمع ہو گیا سارا معشوق کو میرینڈا پلا رہا ہے اسی صدقے سے. جو نمکین یا نمکینہ اس کو پسند آئی تھی اسی پر صدقہ کر دیتا ہے اور شیر کا مزداق ہو جاتا ہے. میر کیا سادے ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. آپ بتائیے بزرگوں کی نظر کہاں تک جاتی ہے. حضرت نے سوچا کہ ایسا نہ ہو یہ خیرات بھی انہیں ہی دے دے, لہٰذا فرمایا میرے مدرسے میں بھیجو. اس نے ایک دن 10 بدنظری کی تو 50 روپیہ بھیجنا پڑا. اس نے سوچا 85 روپے تو آمدنی ہوتی ہے سیلری بیچارے کی پورے دن کی, اگر یہی خیرات کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے, بیوی بچے بھوکے مریں گے. لہٰذا اس نے 5 نظریں کم کر دی, پھر بھی آدھی آمدنی نکل گئی تو گوشت روٹی میں کمی آ گئی, دال پر آ گیا. غرض اس طرح آہستہ آہستہ یہ عادت چھوٹ گئی. اس نے مجھے بتایا 3 سال ہو گئے ایک بار بھی نظر خراب نہیں کی. یہ شیخ کی کرامت ہوتی ہے, اگر یہ خود سے اپنے اوپر جرمانہ کرتا تو فائدہ نہیں ہوتا. شیخ کے مشورے میں اللہ تعالیٰ نے برکت و خاصیت رکھی, یہ بڑی خاص بات ہے. ایسے یہ فقیر بھی اتنے مشورے لوگوں کو دیتا رہتا ہے. ہمارے حضرت ہی فرمائے تھے میں دوسروں کو مشورہ دیتا ہوں, مجھے پتا بھی اس کا یہ علاج ہے, مگر پھر بھی اپنے شیخ سے اصلاح کرواتا ہوں. تو حضرت جو مشورہ دیتے ہیں فون پہ میسج پہ یا جس طرح بھی چلتے چلتے مشورہ کر لیا, اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. ایک جملہ فرما دیتے ہیں ہمت مل جاتی ہے. پتہ ہے ہمیں یہ بات ہے, سارے علاج معلوم ہیں, مگر پھر بھی شیخ کی بات ہی الگ ہوتی ہے, مشورے برکت ہوتی ہے, اس لیے مشورہ کرنا چاہیے. پھر فرمایا ایک دوا آپ خود کھا لیں اور ایک دوا حکیم کے مشورے سے کھائیں, فرق ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. ساؤتھ افریقہ میں ایک عالم نے مجھ سے کہا میں ہر وقت باوضو رہنا چاہتا ہوں, اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. میں نے کہا ہر وقت باوضو رہنا تو اس کا کیا کہنا, لیکن صحابہ کے جسم ماشاءاللہ مضبوط تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین, ان کی صحت بہت اچھی تھی. اس زمانے اب صحت اس قابل نہیں کہ ریاح کو دیر تک روکا جائے, جو پیچھے سے نکلتی ہے یاد کہتے ہیں اس کو, اس میں ایک نقطہ اور لگا لیں آسان اردو میں, کیونکہ ریاح لوگ آج سمجھتے نہیں آج کل, تو اس کو دیر تک روکا جائے صحت اس قابل نہیں ہے. کیونکہ اگر گیس کا خدا نخواستہ دل کی طرف رجوع ہو جائے تو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش مت کرو, لیکن آنکھوں کو ہر وقت باوضو رکھو, یہ اس کا بہترین بدل ہے. اس مشورے سے وہ عالم بہت محظوظ ہوئے, باوضو ہیں اور عورتوں کو دیکھ رہے ہیں تو ایسے وضو سے کیا فائدہ ہو, ٹوٹ جائے گا تھوڑی دیر میں. ہمارے یہاں گانے والے خبیصہ کا بیان اخباروں میں آیا تھا, میں باوضو گانا گاتی ہوں. میں نے کہا اگر کوئی کہے میں باوضو زنا کراتی ہوں تو کیا زنا حلال ہو جائے گا وضو کرنے سے؟ بلکہ حرام چیز پر بسم اللہ پڑھنا یا حرام کام کے لیے وضو کرنا اس میں اندیشہ کفر ہے, کفر ہو جاتا ہے یہ شخص, کافر ہو جاتا ہے. لہٰذا آنکھوں کا وضو رکھو کہ آنکھ سے کوئی غلط اور حرام لذت استیراد اور امپورٹ نہ کرو, تو گویا آپ باوضو ہیں یعنی گناہوں سے پاک ہیں. گناہوں سے بچنا باوضو رہنے سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی بھی مجھے بھی ہم سب کو توفیق دے دے. ایک سنت رہ رہی تھی اس کو تکرار کر لیتے ہیں. آج کل حضرت نے ماشاءاللہ آج صبح بھی فجر کے بعد مجلس ہوئی, اس میں حضرت نے سب سے عہد لیا کہ بینکٹ ہال میں کوئی نکاح ہم لوگ شرکت نہیں کریں گے, کیونکہ مفتی الیاس صاحب سے مشورہ ہوا تھا, انہوں نے فرمایا تھا کہ بہرحال جو بھی سب رزلٹ یہ نکلا کہ بینکٹ ہال میں ہم لوگوں کو نہیں جانا ہے. حضرت والا سے تعلق رکھنے والوں کو دکھاوا ہے, اس میں فضول خرچی ہے, ریاکاری ہے. تو نکاح کی کچھ سنتیں ہیں. برکت والا نکاح وہ ہے جو سادہ ہو, جس میں ہنگامہ آرائی, زیادہ تکلفات, جہیز وغیرہ کے سامان کا جھگڑا نہ ہو. بتائیے بینکٹ ہال میں سادگی ہوتی ہے یا دکھاوا ہوتا ہے؟ قرآن حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت تک کے لیے آئے, کتنی پیاری چھوٹی سی حدیث ہے کہ ایسرہ مؤونا, سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سادگی ہو, کم خرچ ہو. تو بینکٹ ہال میں کوئی سادگی ہے, کوئی کم خرچ ہے؟ 2 لاکھ سے تو شروع ہو رہا ہے, شاید اتنے تو پیسے بھی نہیں ہوتے بےچارے غریبوں کے پاس. قسطوں پہ آج کل بینک کی ٹھال چل رہے ہیں, جس کی بچی ہو جائے گی وہ تو پریشان ہو جائے گا پھر تو, اس طرح کہ میری بھی اتنی شادی بچی کی بینک کی ٹھال میں کرنی پڑے گی. سادگی کے ساتھ کریں. نکاح مسجد میں ہوا اور اسی وقت مغرب کے بعد رخصتی کر دی, ولیمہ اپنے گھر میں کر دیا. زیادہ لوگوں کو بلانا کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ اس کو بھی بلائیں اس کو بھی بلائیں, یا زیادہ ہی کسی اور کا گھر لے لیا اس میں عورتیں چلی گئیں مرد اپنے گھر میں آ گئے, یا اپنے گھر میں عورتیں آ گئیں دوسرے گھر میں مرد چلے گئے, چھت پہ کر لیا. نکاح کے لیے نیک اور صالح فرد کو تلاش کرنا اور منگنی یا پیغام بھیجنا مسنون ہے. اور منگنی آج کل جو رسومات ہوتی ہیں بہشتی دور میں لکھی ہیں بہت غلط طریقے ہوتے ہیں, سب سامنے آ رہے ہیں, نامحرم عورت سامنے آ رہی ہے, نامحرم مرد سامنے آ رہا ہے اور انگوٹی پہنائی جا رہی ہے. اسی طرح جمعے کے دن مسجد میں اور شوال کے مہینے میں نکاح کرنا پسندیدہ اور مسنون ہے. نکاح کو مشہور کرنا بھی سنت ہے, اور اسی طرح حسب استطاعت مہر مقرر کرنا یہ بھی سنت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اخلاق کے بارے میں کچھ عرض کر لیتا ہوں, دعا کر لیتے ہیں. نفس کو اب ہم لوگ کیونکہ حضرت والا سے تعلق رکھنے والے اتنا عرصہ ہو گیا, تو اب تھوڑا اخلاق میں ہم لوگ ترقی کریں, ایک تو نظر بچانے میں اور اخلاق کے اندر ہمت کریں. حضرت والا کی کتاب اہتمام سے پڑھیں, انشاءاللہ پھر احساس ہوگا اور پھر شیخ سے اصلاح کروانے کی بھی توفیق ہوگی. حسد کی بیماری ہے. کسی شخص کی اچھی حالت یا کوئی نعمت ناگوار معلوم ہونا اور دل میں یہ آرزو کرنا کہ نعمت اس سے چھن جائے, یہ بھی بیماری خطرناک ہے. اس بیماری سے آدمی کا سکون بھی چھن جاتا ہے اور دل جلتا رہتا ہے. حدیث شریف میں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے, حاسد کی نیکیوں کو, جس طرح آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے حسد پر دو شعر فرمائے, حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو, کفے افسوس تم کیوں مر رہے ہو, خدا کے فیصلے سے کیوں ہو ناراض, جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو. حکیم الامت فرماتے ہیں, کسی دوست یا دشمن کے زوال نعمت سے اگر اندر سے دل خوش ہوا, اگرچہ بظاہر اس سے اظہار افسوس بھی کیا جاوے, چونکہ اندر کی خوشی غیر اختیاری ہونے سے گناہ بھی نہیں, لیکن یہ حالت نقص کی علامت ہے. اس کا علاج بتکلف کرے, اس طرح کے اس شخص کے لیے خوب دعا کرے, بکثرت ایسا کرنے سے انشاءاللہ یہ نقص زائل ہو جائے گا. سبحان اللہ, بہت گہری بات ہے, اس کو پڑھ لیجیے گا. کمالات اشرفیہ میں لکھی ہے, حضرت والے کتاب اصلاح اخلاق میں لکھی ہوئی. حسد کا علاج کیا ہے؟ اس سے سلام میں پہل کرے, یعنی اس سے پہلے خود سلام کرے. سفر پر جائے تو اس سے ملاقات کر کے جائے, سفر سے آئے تو اس کے لیے کوئی ہدیہ لائے, خواہ چھوٹا سا ہو. کبھی کبھی ناشتے کی دعوت کر دے, اپنی مجلس میں اس کی تعریف کرے, اس کے لیے خوب دعا کرے. اس کی کوئی برائی کرے تو سختی سے منع کر دے, اور غیبت سنانے اور سننے دونوں کے حرام ہونے کا مسئلہ اس کو بتا دے. انشاءاللہ چند دن اس طریق پر عمل کرنے سے یہ بیماری شفا یاب ہو جائے گی, شفا پا جاتی ہے, اور پھر اس سے جلنے کے بجائے اس کی محبت معلوم ہوگی اور دل جو ہے سبحان اللہ گلاب کے پھول کی طرح ہلکا پھلکا ہو جائے گا, جیسے ہمارے حضرت کا ہے. دل گلاب کے پھول کی طرح ہلکا پھلکا ہو جائے گا اور اللہ کی عبادت اور ذکر کے لیے فارغ اور پرسکون ہو جائے گا. آج تو گھروں میں کینہ چل رہا ہے, گھروں میں آپس میں بوجھ اور کینہ چل رہا ہے. ماشاء اللہ نظامانی گاؤں سے ہم بھی بیان سن رہے ہیں, ماشاء اللہ. تو بھائی خاموش ہو کے بیٹھ جانا, بچوں سے گھلنا ملنا نہیں, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. بچوں سے گھل مل جانا چاہیے, ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. بچوں سے بھی اللہ تعالیٰ ایک نعمت دی ہے, من لم یرحم صغیرا, چھوٹوں پہ جو رحم نہیں کرتا, تو اپنے آپ کو بچہ بن کے ان کے ساتھ پیش آئیں. جوان ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ جوان بن جائیں, بچے ہیں تو بچے بن جائیں. اور دنیا کی محبت کا علاج یہ ہے, بزرگوں کی مجلس میں حاضری دیا کریں اور ان سے تعلق اللہ کا طریقہ معلوم کریں. جب دل میں اللہ کا تعلق راسخ ہو جائے گا, دنیا کی طرف سے قلب خود ہی بے رغبت ہو جائے گا. صرف اللہ کا ذکر اور صحبت اہل اللہ اس بیماری کو دور کر سکتی ہے, اور دنیا کی بے ثباتی اور موت کو کثرت سے سوچنا بھی ایک سیر ہے, اور ان اشعار کو کثرت سے پڑھنا بھی دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دیتا ہے. کہ دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام, ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مبیس کفن تھا مشین بدن تھا, جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا, نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. یہ چمن صحرا بھی ہوگا, یہ خبر بلبل کو دو, تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کے قربا کرے. پھر آگے فرمایا, آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی. اللہ کا حکم آیا, اچھا خاصا باہوش تھا, بے ہوش کر گئی. ہنگامہ یہ حیات کو خاموش کر گئی. یہ ہنگامے جو ہے نا, بچہ جوان ہوگا, پھر اس کی شادی ہوگی, پھر اس کے بچے ہوں گے, یہ ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. پھر آگے, قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر, کھلی ہوتی ہیں کو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. پھر آگے, قضا کے بعد سرد ہوئی نفس کی دنیا, قضا کے بعد ہوئی سرد نفس کی دنیا, نہ حسن و عشق کے جھگڑے نہ مال و دولت کے. کبھی کبھی قبرستان جا کر دنیا داروں کے حشر و انجام کو آنکھوں سے مشاہدہ کریں, کہ اب ان کے بنگلے اور کار اور دولت اور ملازمین کہاں ہیں, اب صرف ان کے اچھے اعمال ہی کام آ سکتے ہیں. شکریہ، یا قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. یہ حضرت والی کتاب ہے اصلاح اخلاق، یا اشعار لکھ کے اپنے کبرٹ پہ لگا لیں، اپنی الماری پہ لگا لیں. انشاءاللہ تعالی جو لوگ دنیا کے اس سے دنیا کی رنگینیوں سے پاگل ہو جاتے ہیں، ان اشعار کو پڑھتے رہیں گے، اپنے فوٹو اسٹیٹ کرا لیں، انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. جس طرح ایک قیدی دوسرے قیدی کو چھڑا نہیں سکتا، چھڑانے والا باہر سے آتا ہے، اسی طرح دنیا دار کو دنیا دار دنیا کی محبت اور قید سے آزادی نہیں دلا سکتا. اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے جو بظاہر دنیا میں ہیں مگر اپنی روح کے مقام ہیں، وہ دنیا سے باہر ہیں. حضرت والا فرما رہا ہے، میرا شعر ہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ باتیں بہت عرصے سے سن رہے ہیں، آپ نے فضل کرم مشیت اور رحمت شاہ میں حال فرما دے، ہم سب کی اصلاح و تزکیہ کا آپ ارادہ فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما دیجیے، آپس میں مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما، خوشیاں ہی خوشیاں دکھا، گھڑی گھڑی کی خیر عطا فرما، ہر لمحہ خوشیاں دکھا، ہر غم سے بچا، آپس میں محبت قائم فرما دیجیے. حسینوں لڑکوں اور فیس بک، یوٹیوب اور موبائل کے زبردست فتنے سے ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما دیجیے اللہ تعالیٰ. اے اللہ ہر فتنے سے بچا لیجیے اللہ، نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجیے، انٹرنیٹ کے فتنے سے بچا لیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے، اور ذکر کا اہتمام کرنے والا بنا، اور جو ہے اہل اللہ کی صحبت میں اخلاص کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہے ان سے اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما، سب کو دہ پہ لگا کے اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو جو حاضرین غائبین غائبات جو سن رہے ہیں، ہم سب کو توفیق عطا فرما کے عزت کو دہا پہ لا کے اپنی اصلاح کروانا. اگر شیخ مصروف ہو، میسج کا جواب نہ دے سک رہا ہوں، مگر ہم نے میسج کر دیا، خط بھجوا بھی دیا، یا اللہ اسی وقت آپ کا فضل شروع ہو جاتا ہے. یا اللہ فضل فرما دیجیے، ہم سب کے وقت میں ہی برکت دے دے اللہ تعالیٰ، وقت میں برکت دے دیجیے، اور جنت میں ان لمحات پہ جو ہے افسوس ہوگا جو غفلت میں گزر گئے، تو ہم تو گناہ میں گزار دیتے ہیں. اللہ فضل فرما دیجیے، اپنے ہر سیکنڈ کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، چاہے دنیا کا بھی کام کریں اس میں حرج نہیں ہے، مگر اس وقت ہلکا سا ایک استظہار رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے، سرداری زمانہ میرے پیارے حضرت والا کو بنا دے، کروڑوں صحت کے خزانے ان کے اوپر لٹا دیجیے اللہ تعالیٰ، ان کا اگلے مہینے عمرے کا سفر آسان فرما، قبول فرما. ہمارا بھی ارادہ ہے غیب سے اسباب عطا فرما، پر آسان و مقبول عمرہ اپنے پیارے شیخ کے ساتھ نصیب فرما دیجیے اللہ تعالیٰ، حاضری حرمین میں آسانی فرما دیجیے. اے اللہ جن کی جو جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے، جن کے گھر والے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ حاجل مسور عطا فرما، ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بھی سب کو صحت کاملہ حاجل مسور عطا فرما. جن کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے دے دیجیے، جن کے رشتے آ گئے سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بھی اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو اللہ والا بنا دیں. اے اللہ آپس میں بہن بھائیوں کو مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما، چگلی اور غیبت سے بچا لے، ایک دوسرے پہ تانا اور تن سے بچا لیجیے، آپس میں خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دیجیے، آپس میں محبت سے رہنے والا بنا دیجیے ہم سب کو. یا اللہ فضل فرما دیجیے، خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے، آخری سانس تک اہل اللہ کی صحبت نصیب فرماتے رہیے. صلی اللہ علی اختر صاحب کے اس گھر کو میں خوب خیر و برکت ڈال دیجیے اللہ، ان کے رس میں ہی خوب برکت عطا فرما، اے اللہ ان کو خوب جزائے خیر عطا فرما شام کے مطابق. صلی اللہ علیہ نبی امین بحرمتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.